อิทธธรรมสูตรว่าด้วยธรรมที่น่าปรารถนาภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้เป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ 1. โภคสมบัติเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 2. ผิวพรรณเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 3. ความไม่มีโรคเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 4. ศีลเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 5. พรหมจรรย์เป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 6. มิตรเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 7. ความเป็นพหูสูตรเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 8. ปัญญาเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 9. ธรรมเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 10. สวรรค์เป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้แลเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกธรรมสิบประการนี้แลซึ่งเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกมีธรรมที่เป็นอันตรายสิบประการคือ 1. ความเกียจคร้านไม่ขยันหมั่นเพียรเป็นอันตรายต่อโภคสมบัติ 2. การไม่ประดับตกแต่งเป็นอันตรายต่อผิวพรรณ 3. การทำสิ่งที่ไม่เป็นสัปปายะเป็นอันตรายต่อความไม่มีโรค 4. ความเป็นผู้มีปาปมิตรมิตรชั่วเป็นอันตรายต่อศีล 5. ความไม่สำรวมอินทรีย์เป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์ 6. การแกล้งกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความจริงเป็นอันตรายต่อมิตร 7. การไม่ทำการสาธยายเป็นอันตรายต่อความเป็นพหูสูตร 8. การไม่ฟังด้วยดีการไม่สอบถามเป็นอันตรายต่อปัญญา 9. การไม่ประกอบความเพียรการไม่พิจารณาเป็นอันตรายต่อธรรม 10. การปฏิบัติผิดเป็นอันตรายต่อสวรรค์ภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้แลเป็นอันตรายต่อธรรมสิบประการซึ่งเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกธรรมสิบประการนี้แลซึ่งเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกมีธรรมที่เป็นอาหารสิบประการคือ 1. ความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านเป็นอาหารของโภคสมบัติ 2. การประดับตกแต่งเป็นอาหารของผิวพรรณ 3. การทำสิ่งที่เป็นสัปปายะเป็นอาหารของความไม่มีโรค 4. ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรมิตรดีเป็นอาหารของศีล 5. ความสำรวมอินทรีย์เป็นอาหารของพรหมจรรย์ 6. การไม่แกล้งกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความจริงเป็นอาหารของมิตร 7. การทำการสาธยายเป็นอาหารของความเป็นพหูสูตร 8. การฟังด้วยดีการสอบถามเป็นอาหารของปัญญา 9. การประกอบความเพียรการพิจารณาเป็นอาหารของธรรม 10. การปฏิบัติชอบเป็นอาหารของสวรรค์ภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้แลเป็นอาหารของธรรมสิบประการซึ่งเป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกอิทธธรรมสูตรที่3จบ 4. วัฏฐิสูตรว่าด้วยความเจริญภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเมื่อเจริญด้วยความเจริญสิบประการชื่อว่าเจริญด้วยความเจริญอันประเสริฐชื่อว่ามีปกติรับเอาสิ่งที่เป็นสาระและมีปกติรับเอาสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายความเจริญสิบประการอะไรบ้างคืออริยสาวก 1. เจริญด้วยนาและสวน 2. เจริญด้วยทรัพย์และข้าวเปลือก

คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีวิสัยที่ไม่มีอะไรขัดขวางได้อานนท์บุคคลสิบจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกบุรุษชื่อว่าปุราณะเป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นใดบุรุษชื่อว่าอิสิทัตตะก็เป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นนั้นบุรุษชื่อว่าปุราณะจะได้รู้แม้คติของบุรุษชื่อว่าอิสิทัตตะในโลกนี้ก็หามิได้บุรุษชื่อว่าอิสิทัตตะเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นใดบุรุษชื่อว่าปุราณะก็เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นนั้นบุรุษชื่อว่าอิสิทัตตะจะได้รู้แม้คติของบุรุษชื่อว่าปุราณะในโลกนี้ก็หามิได้อานนท์บุคคลทั้งสองนี้แลเป็นผู้ต่ำกว่ากันด้วยองคุณคนละอย่างอย่างนี้แลมิคสาลาสูตรที่5จบตโยธรรมสูตรว่าด้วยธรรมสามประการภิกษุทั้งหลายธรรมสามประการนี้ไม่พึงมีปรากฏอยู่ในโลกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่พึงอุบัติขึ้นในโลกธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ก็ไม่พึงรุ่งเรืองในโลกธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ชาติความเกิด 2. ชราความแก่สามมรณะความตายธรรมสามประการนี้แลไม่พึงมีปรากฏอยู่ในโลกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่พึงอุบัติขึ้นในโลกธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ก็ไม่พึงรุ่งเรืองในโลกเพราะธรรมสามประการนี้ยังมีปรากฏอยู่ในโลกฉะนั้นตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นในโลกธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้จึงรุ่งเรืองในโลก 1. บุคคลยังละธรรมสามประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละชาติชราและมรณะได้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ราคะความกำหนัด 2. โทสะความคิดประทุษร้าย 3. โมหะความหลงภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละธรรมสามประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจละชาติชราและมรณะได้ 2. บุคคลยังละธรรมสามประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละราคะโทสะและโมหะได้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. สักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตน 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย3. ศีลปัตตปรามาสความถือมั่นศีลพรตภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละธรรมสามประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจละราคะโทสะและโมหะได้ 3. บุคคลยังละธรรมสามประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลปัตตปรามาสได้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1.การมนสิการโดยไม่แยบคาย 2. การเดินทางผิด 3. ความหดหู่แห่งจิตภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละธรรมสามประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลปัตตปรามาสได้ 4. บุคคลยังละธรรมสามประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละการมนสิการโดยไม่แยบคายการเดินทางผิดและความหดหู่แห่งจิตได้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความหลงลืมสติ 2. ความไม่มีสัมปชัญญะ 3. ความฟุ้งซ่านแห่งจิตภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละทำสามประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจละการมนสิการโดยไม่แยบคายการเดินทางผิดและความหดหู่แห่งจิตได้ 5.บุคคลยังละธรรมสามประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละความหลงลืมสติความไม่มีสัมปชัญญะและความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้ธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ไม่ต้องการจะเห็นพระอริยะ 2. ความเป็นผู้ไม่ต้องการจะฟังธรรมของพระอริยะ 3. ความเป็นผู้มีจิตคิดแข็งดีภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละธรรมสามประการนี้แลไม่ได้ ก็ไม่อาจละความหลงลืมสติความไม่มีสัมปชัญญะและความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้ 6. บุคคลยังละธรรม3ประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่ต้องการจะเห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ต้องการจะฟังธรรมของพระอริยะและความเป็นผู้มีจิตคิดแข็งดีได้ธรรม3ประการอะไรบ้างคือ 1. ความฟุ้งซ่าน 2. ความไม่สำรวม 3. ความเป็นผู้ทุศีลภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละธรรม3ประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่ต้องการจะเห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ต้องการจะฟังธรรมของพระอริยะและความเป็นผู้มีจิตคิดแข็งดีได้7. บุคคลยังละธรรม3ประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมและความเป็นผู้ทุศีลได้ธรรม3ประการอะไรบ้างคือ 1. ความไม่มีศรัทธา 2. ความเป็นผู้ไม่มีใจเอื้อเฟื้อ 3. ความเกียจคร้านภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละธรรม3ประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจละความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมและความเป็นผู้ทุศีลได้ 8. บุคคลยังละธรรม3ประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละความไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่มีใจเอื้อเฟื้อและความเกียจคร้านได้ธรรม3ประการอะไรบ้างคือ 1. ความไม่เอื้อเฟื้อ 2. ความเป็นผู้ว่ายาก 3. ความเป็นผู้มีปาปมิตรภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละธรรม3ประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจละความไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่มีใจเอื้อเฟื้อและความเกียจคร้านได้ 9. บุคคลยังละธรรม3ประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละความไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากและความเป็นผู้มีปาปมิตรได้ธรรม3ประการอะไรบ้างคือ 1. ความไม่มีหิริ 2. ความไม่มีโอตตัปปะ3. ความประมาทภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละธรรม3ประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจละความไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากและความเป็นผู้มีปาปมิตรได้ 10. บุคคลนี้เป็นผู้ไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเป็นผู้ประมาทบุคคลนั้นเมื่อประมาทจึงไม่อาจละความไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากและความเป็นผู้มีปาปมิตรได้เมื่อมีปาปมิตรจึงไม่อาจละความไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่มีใจเอื้อเฟื้อและความเกียจคร้านได้เมื่อเกียจคร้านจึงไม่อาจละความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมและความเป็นผู้ทุศีลได้เมื่อทุศีลจึงไม่อาจละความเป็นผู้ไม่ต้องการจะเห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ต้องการจะฟังธรรมของพระอริยะและความเป็นผู้มีจิตคิดแข็งดีได้เมื่อมีจิตคิดแข็งดีจึงไม่อาจละความหลงลืมสติความไม่มีสัมปชัญญะและความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้เมื่อมีจิตฟุ้งซ่านจึงไม่อาจละการมนสิการโดยไม่แยบคายการเดินทางผิดและความหดหู่แห่งจิตได้เมื่อมีจิตหดหู่จึงไม่อาจละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสได้เมื่อมีวิจิกิจฉาจึงไม่อาจละราคะโทสะและโมหะได้ครั้นละราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้จึงไม่อาจละชาติชราและมรณะได้ 1. บุคคลละธรรม3ประการนี้ได้แล้วจึงอาจละชาติชราและมรณะได้ธรรม3ประการอะไรบ้างคือ 1. ราคะ 2. โทสะ 3. โมหะภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรม3ประการนี้แลได้แล้วจึงอาจละชาติชราและมรณะได้ 2. บุคคลละธรรม3ประการนี้ได้แล้วจึงอาจละราคะโทสะและโมหะได้ธรรม3ประการอะไรบ้างคือ 1. สักกายทิฏฐิ 2. วิจิกิจฉา 3. ศีลัพพตปรามาสภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรม3ประการนี้แลได้แล้วจึงอาจละราคะโทสะและโมหะได้ 3. บุคคลละธรรม3ประการนี้ได้แล้วจึงอาจละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสได้ธรรม3ประการอะไรบ้างคือ 1. การมนสิการโดยไม่แยบคาย

วิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสได้เมื่อไม่มีวิจิกิจฉาจึงอาจละราคะโทสะและโมหะได้ครั้นละราคะโทสะและโมหะได้แล้วจึงอาจละชาติชราและมรณะได้ตโยธรรมสูตรที่6จบกากสูตรว่าด้วยอสัตธรรมของกาภิกษุทั้งหลายกาประกอบด้วยอสัตธรรม10ประการอสัตธรรม10ประการอะไรบ้างคือ 1. มรรคกำจัด 2. ขนอง 3. ทะเยอทะยาน 4. กินจุ 5. หยาบช้า 6. ไม่มีกรุณา 7. อ่อนแอ8. มักร้อง 9. หลงลืมสติ 10. สั่งสมกาประกอบด้วยอสัตธรรม10ประการนี้แลฉันใดภิกษุชั่วประกอบด้วยอสัตธรรม10ประการก็ฉันนั้นเหมือนกันอสัตธรรม10ประการอะไรบ้างคือ 1. มักกำจัด 2. ขนอง 3. ทะเยอทะยาน 4. ฉันจุ 5.หยาบช้า 6. ไม่มีกรุณา 7. อ่อนแอ 8. มักเรียกร้อง 9. หลงลืมสติ 10. สั่งสมภิกษุทั้งหลายภิกษุชั่วประกอบด้วยอสัตธรรม10ประการนี้แลกากสูตรที่7จบ 8. นิคันธสูตรว่าด้วยอสัตธรรมของพวกนิครนภิกษุทั้งหลายพวกนิครนประกอบด้วยอสัตธรรม10ประการอสัตธรรม10ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่มีศรัทธา 2. ทุศีล 3. ไม่มีหิริ 4. ไม่มีโอตตัปปะ 5. ไม่ภักดีต่อสัตบุรุษ 6. ยกตนข่มท่าน 7. สละคืนความยึดมั่นถือมั่นด้วยทิฏฐิของตนได้ยาก8. เป็นคนลวงโลก 9. ปรารถนาชั่ว 10. เป็นมิจฉาทิฐิภิกษุทั้งหลายพวกนิครนประกอบด้วยอสัตธรรม10ประการนี้แลนิคันธสูตรที่8จบ 9. อาฆาตวัตถุสูตรว่าด้วยอาฆาตวัตถุภิกษุทั้งหลายอาฆาตวัตถุเหตุผูกอาฆาต10ประการนี้อาฆาตวัตถุ10ประการอะไรบ้างคือบุคคลย่อมผูกอาฆาตว่า 1. ผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 2. ผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 3. ผู้นี้จักทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 4. ผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 5.ผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 6. ผู้นี้จักทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 7. ผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 8. ผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 9.ผู้นี้จักทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 10. โกรธในเหตุอันไม่ควรภิกษุทั้งหลายอาฆาตวัตถุ10ประการนี้แลอาฆาตวัตถุสูตรที่9จบ